seda vaikust häirib ära. Lõppu pole tulemas, kõikjal vaid neo tuleks ära. Oled just kui suremas, mustast lipust oleks kasu. Kaos on linnas otsas jõud, siiski lood on saadud kasu. Pestes puhtaks saaks te nõud, usaldada põhjud ennast. Prominente mitte jääl, parem lahku üldse linnas. Ööbi telgis kapsamaal, korja pudeleid ja öögi. Lemmik jokrain hoiab nool, kui ei hakka parem röövi. Sõidukiks on radastool. Siiski tuleb isu tulla, linna tagasi sa tead, midagi ei ole sinna. Teha see sallid sa pead, kui absurd ja võiskoks ära. Ei näeks keegi mindis siin, linn on vaid teon tuleks ära. Ühiskonna päikse kiir, ühiskonna päikse kiir, ühiskonna päikse kiir, ühiskonna päikse kiir. Oi!